Tämä on Hessun kahvila, 18. jakso ja 6. Speaker's Corner. Tervetuloa! Tervetuloa vaan Hessun kahvilan Speaker's Corneriin ja nyt ollaan jo 6. jaksossa ja tällä kertaa on mielenkiintoisia uusia kuvioita täällä. Täällä on paikalla Henrikin ja minun lisäksi myös Ville, Säävuoren Ville tuolta omenatarhasta morjista. Morjesta, morjesta. Ja Henrik on siellä kärttyisenä paikalla tapansa mukaan, eikö niin? Kyllä, kyllä. Ja vielä hiljaa nyt tuli taas. Täältä on tää on tämmönen suomalainen Cranky Geeks. Joo, kyllä. Tässä on, nyt kopioidaan kaikki ideat. Tässä on Twitty ja Cranky Geeks ja sitten tässä on Maccast ja Adam Burkin vielä. Ainoa mikä meissä on parempi Cranky Geeksiin verrattuna on se, että meillä on mainoksia. Ai, niillä on mainoksia. Perhana. Niillä on mainoksia. Niillä on rasittavuuteen asti mainoksia. Täytyy sitä vaan hommata niitä mainoksia silleen, että... Nimenomaan. Älä nyt vaan sano, että sä annoit laittaa nää ilmaiseksi. Ei, kyllä mä näen niistä maksoja. Nimenomaan, joo. Kun ei ole vielä ihan selvinnyt tää mainoskuvio ja tää niinku ansaintalogiikka tässä podcastissa. Aivan, aivan. Mut joo, tosiaan... nyt kun meillä on täällä niin kuin superjulkis myös paikalla, eli siis Lille, niin ajateltiin tässä vähän sellaista, että jos lyhyesti keskusteltaisiin vaikka alkuun näin podcasting hengessä, kun ollaan liikenteessä, niin tästä sun tarinasta podcastajana, kun kaikki varmaan kuulijatkin siellä tietää, kuka on kyseessä ja on niin kuin Suomen tässä podcasting-skenessä niin kuin aika pitkään ollut siellä ihan alkumetreistä liikenteessä, niin jos lähdetään siitä ajatuksesta, että miten se oikein niin kuin lähti liikkeelle? Tämä sun podcastin uras? No se lähti tuossa, mä just huomasin, että siitä on aika tarkkaan vuosi aikaa, kun ensimmäinen Omenatarha podcast tuli julki. Ja täytyy sanoa, että mä en silloin vielä tiennyt podcastauksesta juuri mitään, mutta sen verran, mitä Dave Wineria ja muita tyyppejä on lukenut, niin tiesin kyllä vähän niin kuin touhun, mutta en sitten sen kummempaa ollut kiinnittänyt asiaa huomiota, mutta sitten tällainen perinteinen mäkistityylinen lähestymistapa, että siinä vaiheessa kun Steve rupesi hehkuttamaan jossain Apple-fanfaareissa ja keynoteissaan tätä podcasting-systeemiä, kun iTunesiin luotiin podcastin hakemista, niin piti kokeilla, että miten homma toimii. Kyllä, kyllä. Siitä se sitten lähti. Sullahan on pitkä historia myös tässä niin kuin yleensäkin blogauksessa ja tuolla, eikö tämä Unessa.net ja muut systeemit ole sulla ollut niin kuin ennen tätä podcastingiäkin? Joo, siis mä oon niin kuin verkkojulkaisua perinteisemmässä muodossaan harrastanut vuodesta 1998 lähtien aika kyllä säännöllisesti, ja toi Unessa.net perustettiin vuonna 2000. Että kyllä, kyllä, joo. Että sulla oli tavallaan hyvät lähtökohdat tähän niin kuin podcastingiinkin sitten niin kuin teknisesti ja muuten. Että sehän oli, jos kohta se on vähän vaikeaa aina välillä nytkin tämä tekniikka tässä taustalla niin kuin moneen kertaan tuttu. Kyllä siinä niin. Aika paljon kaikenlaista niin kuin säätämistä kyllä riittää tuossa edelleen. Että, kyllä, kyllä. Että ei ole ihan semmoinen niin kuin teknisesti vielä ihan kansanradio, että niin kuin tuosta vaan painat nappia. Joo, ei. Joka lähetykseen saa kyllä niin kuin jonkun mokan aina, että vaikka kuin yrittää tehdä, oli se tekninen tai niin, muuten sisällöllinen. Kyllä, kyllä. Mitenkäs silloin vuosi sitten, kun ei ollut näitä näppäriä palveluita ja muita, niin koodasit sä sun RSS-feedin ihan niin kuin... En koodannut. Noi WordPress-julkaisusofta on osannut noin enclosureet, mitä tarvitaan siihen RSS-feedin, niin se on osannut ne ihan tosi pitkään jo. Ja pitkälti kiitos näiden pioneerien, eli Kurryn ja Dave Winerin, niin ennen kuin edes tiesin, mitä enclosureet on, niin WordPress kyllä ne jo osasi. Kyllä. Jos sä käytät siis WordPressia julkaisualustana kanssa, eli niin onko sulla siinä päällä jotain lisäkilkkeitä WordPressia tai muuta, vai onko se ihan pelkkä WordPress? Mä oon jonkun verran koodannut tuohon itse erinäisiä juttuja tilastointiin ja muuhun, ja nyt mä oon itse asiassa siirtynyt tällaiseen Python-pohjaiseen järjestelmään, joka tulee jossain vaiheessa korvaamaan kokonaan ton WordPressin, mutta toistaiseksi olen ollut ihan tyytyväinen, että joo. Kaikki on toiminut siinä mielessä ihan ok. Kyllä, kyllä. Tästä tulee itse asiassa mulla mieleen semmoinen kysymys, mistä me ollaan tässä Henrikinkin kanssa puhuttu. En muista, onko puhuttu tässä niin kuin livenä, mutta ainakin noin ohjelman ulkopuolella, niin tämä kaista, on mä kaistastakin kyllä tainnut mainita. Niin miten sulla on kaistapolitiikka, niin kun sulla on kuitenkin kuulijoita paljon, ja jos sulla on tämä ihan omassa niin kuin hoteissa tässä niin kuin WordPress-alustalla, ja sä hostaat ne failit itse kaikki, niin miten sulla sitä kuluu? Se jossain vaiheessa vähän lähti käsistä, kun mä en niin kuin en silleen kauhean tarkkaan aluksi sitä edes silleen osannut ihmetellä, kun niitä kuuntelijoita oli kokonaiset 2 tai jotain. Tai siis siltä niin kuin tuntui, mutta sitten kun katsoi niitä web-palvelimen logeja, että ei hitto, että näitähän ladataan niin kuin aika reilusti. Ja sitten mulla oli semmoinen systeemi vielä, että niitä saa aika helposti ladattua myös käsin. Joo, eli jengi lataili sitä samaa sitten tiedostoa moneen kertaan, ja mullakin on vähän venähtänyt aika pitkin noi shöyt, niin sitten, ja sitten mä halusin ton musiikin takia myöskin pakata sitä mahdollisimman vähän. Joo, kyllä. Niin sitten ne fileet oli sellaista 30 megan luokkaa, niin kyllä. Jossain vaiheessa, kun se meni yli 100 gigan toi kaista, niin sitten tuli semmoisia pieniä älähdyksiä tuolta palveluntarjoajalta, että jos niinku keksisit jotain niinku tähän näin systeemiin. Kyllä, kyllä. Sain sitten aika nopeasti järkättyä vähän sponsoreita, just. Paitsi tuolta Nebulalta, joka mua hostaa vieläkin, mutta sitten myös omasta duunistani just. Saatiin vähän sitten helpotusta tuohon. Kyllä, kyllä. Tämä on tämä yleinen ongelma, mistä ollaan tässä kyllä keskusteltu tosiaan, ja että niin kuin kaistaa kuluja. Henrikhän on tämmöisen niin kuin Clickcasterin puolesta puhuja. Eiks niin, Henrik? No sanotaanko, että mä suhtaudun Clickcasterin mitä suurimmalla varauksella. Mä sanon, että tällä hetkellä se on hirvittävän hyvä palvelu, varsinkin aloittelijalle. Se on ihan mielettömän hyvä, että kaikki on maksutonta, mutta siinä on se, että kun ne voi koska tahansa pistää hanat kiinni. Aivan. Siinä on, mulkin on tässä nyt työn alla, mä katon koko ajan, mulla on varasuunnitelmat, että mitä sitten, jos ne iskee hanat kiinni, niin mulla olisi sitten joku toinen suunnitelma. Mutta mä oon tuossa katsonut omiakin statistiikkoja, podpäivä on nyt mennyt, se on mennyt 1,5 kuukautta, mulla on melkein 2000 latausta. Aha. Ja kun aika hyvä. Ja kun noi tiedostokoot on mullakin justiin sitä 30-40 megaa, niin siitä on helppo laskea, että se voisi käydä kukkaron päälle aika nopeasti. Joo, sitä kyllä menee kaistaa niin kuin hulluna. Mulla on just tässä kanssa seurannut sitä, mulla menee semmoinen pyöreästi gigatavu päivässä, ei nyt ihan, mutta melkein. Melkein tällä hetkellä nyt on 5 gigaa mennyt nähärillä tässä kuussa, että se on niin kuin vähän vaihtelee, mutta niin tämä on tosiaan oikeasti on pikkusen ongelma tämmöisen korkean niin kuin kaistan kulutuksen hommeleissa, että kun ne on tosiaan tuommoista 3-40 megaakin palaa nämä ohjelmat, niin se on silloin sitä hupaa, mutta Libsynhän on yksi semmoinen vaihtoehto, missä voisi tosiaan hostata. Niin on jo. Näistä ilmaisista niin kuin tosiaan on ollut puhetta erinäisistä, ja sitten kyllähän kaikennäköiset web-arkivet ja muut hostailee näitä kyllä, mutta mä oon vähän sellainen, mulla on sellainen, sanoisiko uskonnollinen suhtautumistapa tähän web-julkaisuun, että mä inhoan rikkinäisiä linkkejä, ja mulle se niin kuin web-julkaisu on paljon enemmän kuin, niin kuin pelkästään leikkimistä. Et mulla on sellainen vähän asenne, että jos sinne laittaa jotain, niin se pitäisi siellä sitten pysyä. Ja se on tavallaan sitten mun harteilla huolehtia siitä, että jos käyttäjä klikkaa sitä podcast numero 1, että se löytyy sitten vielä niin kuin vuodenkin päästä tai 5. Kyllä. Niin sen takia noi ilmaiset palvelut nimenomaan ei oikeastaan kauheasti ole koskaan kiinnostanut, kun niistä ei voi ikinä tietää, että toimiiko ne huomenna. Joo, se on totta. Mutta tuollaiset Libsynin kaltaiset systeemit, jotka niinku järkevällä hinnalla hostaa niinku käytännössä ääretöntä tai niin kuin kaista määrät on vapaita, niin se on tota noin, kuulostaa kyllä hyvältä ja varmaan täytyy miettiä jossain vaiheessa, jos niin kuin sellaisiin juttuihin päästään. Kyllä, joo, se on ihan totta, että siellä on tosiaan kätevä se, että se levytila kasvaa niin kuin tavallaan joka kuukausi sen sun kuotan verran ja tota, niin kaistaa saa käyttää niin paljon kuin lähtee. Ja se on tosiaan, niin kuin just tässä, mullahan on ihan samanlainen setup, jos tästä podcastingista palataan siihen sun alustaan, eli WordPressiin, ja mulla on tällä hetkellä siinä päällä semmoinen Podpress-niminen palikka, jolla pystyy niin kuin, tarjoamaan just sen suorasoiton sieltä netistä lähinnä. Ja aivan. Niin tuota, siellähän on, Libsynillähän on hyvä semmoinen palvelu, että ne pystyt niin kuin siirtämään nämä failit MP3 sinne Libsynille, mutta muuten hostaat sen itse omassa serverissä sitten tämän aivan. blogiosion aivan. siitä, että se on ihan mielenkiintoinen. Mullakin on kyllä tarkoitus, että sit jos Clickcaster tosiaan pistää ne hanat kiinni, ja ne ei tarjoa esimerkiksi selkeästi parempaa diiliä kuin Libsyn, niin kyllä mäkin aion siirtää niin kuin ihan kaikki historiat siinä vaiheessa Libsynille. Kyllä. Että mäkin olen siis samaa mieltä, että se jakso numero 1 ja kaikki menneet jaksot, ne pitää olla saatavilla siellä. Niin pitää, koska se on niinku, se on, mua ärsyttää esimerkiksi, jos vähän lipsutaan aiheesta tuonne niinku blogistani puolelle, niin aivan. Kauhean monet blokkaajat tekee sitä hyvin silleen vapaamielisesti ja sitten kun tulee paha fiilis jostain kommentista, niin painetaan delete-nappia ja kaikki häviää sieltä, sieltä historiat. Ja jos on vähänkään niin kuin suositumpi blogi, niin siellä on tuhansia linkkejä, menee rikki ja niitä on niin kuin mahdotonta sitten ruveta korjailemaan, ellei ne ole sitten totta. Olleet jossain sellaisessa tallessa, että ne voidaan ohjata uudelleen, mutta useimmiten ei. Ja ihmiset ei kiinnitä tähän mitään huomiota, mutta silloin vaan sitten itketään, että voi voi, kun ei toikaan taas toimi. Joo, näin on totta kyllä. Okei. Okay. Mä en ole blogipiireihin niin tutustunut, mutta tota, se on kyllä. Täytyy sanoa, että jos mäkin olisin painanut delete-nappulaa joka kerta, kun mä oon saanut negatiivista palautetta, niin eipä olisi tätä toimonta ohjelmaa tuolla tarjolla. Aivan. Mä sain tässä vastikään mun sääosiosta aika uljasta palautetta, jota en edes kehtaa toistaa tässä, mutta no kerro nyt, tää on vapaa. Kehtaa nyt, ei tässä, me ei olla jenkeissä. Niin. Ei, mutta mä olen hyvin sivistynyt ja aivan. Tota noin, mä olen kielellisesti huoliteltu ärtyisen nörtti. Joo, kyllä. Cranky geek. Nimenomaan. Mutta se on kyllä, se on kyllä toi, no ehkä se on enemmän mulle podpäivän puhumisen asia, mutta se on mielenkiintoista, että jos sulla on segmentti ohjelmassa, joka jakaa ihan raivoisasti mielipiteitä, niin mitä sen kanssa pitäisi tehdä? Että niin. Se pitää. Mun mielestä niin, toi on niinku sellaista suolaa. Niin, kyllä. Niin, siis että se on niin se särmä, niin kuin, siis se on tällainen tota noin, Howard Stern-ilmiö, että tota, kuunteleluvut vaan kasvaa ja tasa 50% kuuntelee siksi, että tota, tai siis ne, ketkä tasa 50% niin kuin pitää ohjelmasta ja tasa 50% vihaa sitä. Ja kummaltakin, kun kysytään, että miksi te kuuntelette sitä, niin vastaus on, että haluan kuulla, mitä hän sanoo seuraavaksi. Kyllä. Niin. Se on just näin. Eli tota, pidät vaan sen sääjutun. Mä teen sulle siihen paremman tota, sen jinglen sitten joskus, kun mä ehdin. Se on ihan hyvä. Katsotaan mitä. Mullahan tota, no, menee taas ehkä vähän liikaa omasta podcastista. No hei, sitähän me tehdään. Täällä kehutaan omiamme ja haukutaan toisiaan. Sehän on yksi periaate. Niin, totta. Kieltämättä. Kyllä se on se. Tiedättekö te se Hessun kahvila? Ei siitä pitänyt puhua. No mutta siis mähän on suorastaan uskonnollisella raivokkuudella päättänyt jättää kaikki, niin kun mulle tuli vastikään 30 jaksoa täyteen ja muuta, niin mä oon jättänyt kaikki täysin huomiota, että mä en niin kuin edes mainit asiasta ohjelmassa. Aivan. Tota, joo. On kuitenkin päättänyt, että tulee 50. jakso. Niin. nyt mä sitten voisin jotain juhlistaa sen sattumaankin, että tota noin, että se saattaa näkyä tässä Jingle-politiikassakin muualla. Okei, jäämme mielenkiinnolla odottaa tällaista. Joo, mun täytyy häpeäkseni tunnustaa, että mä en ole edes muistaakseni koskaan päässyt kuuntelemaan vielä näitä, kun tota, mulla on tosiaan ollut vähän niin, että nyt kun on tajunnut, että hei, että Suomeen on tullut podcasteja, niin mä en ole yksinkertaisesti vielä ehtinyt kuuntelemaan niistä juuri mitään. Aivan. Mä oon pari tota näitä Hessun kahviloita kuunnellut, mitkä joskus törmättyä ne latasin saman tien iPodiin, ja nyt on tässä sitten ollut niin paljon kaikkea hälinää, että iPodikin on hukkunut jo johonkin muuttokamojen alle. Joo, niin siinä tuppaa käymään jo tästä. Ei kannata tuntea syyllisyyttä, mä en ole koskaan kuullut sun podcastia. Se on. Aivan, mutta se on ihan hyvä, koska sitten on kumminkin jotain vielä kuunneltavaa. Nimenomaan. Mutta se on mun mielestä niinku erittäin hienoa, että Suomeen on syntynyt tällaista juttua, koska se oli mun yksi alun perin yksi niinku haave ja toive, että niinku tekemällä jotain tuollaista, mikä omasta mielestä tuntui silloin tosi hölmöltä ja niinku oudolta, että joku rupeaisi tekemään sitä samaa, koska Jenkeissähän se oli jo siinä vaiheessa, kun vuosi sitten aloitin, niin tosi tosi suosittua. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja tosiaan kyllä tässä nyt sitten on vuoden aikana näitä syntynyt tosi paljon, mikä on tosi hienoa. Miten muuten tuosta niin, palautteesta tuli mieleen? Saatko Ville paljon palautetta ohjelmastasi? Kyllä mä saan jonkun verran, mutta sanotaan, että 95% palautteesta tulee suoraan kommentteihin. Joo. Että sieltä kommenteista, mitä sieltä lukee, niin siinä ne suurin piirtein on. Just. Ja mä oon saanut yhtä vähän niin kuin ylipäätään negatiivista palautetta kuin muutenkin tuosta niin kuin web-julkaisusta, niin mulla on aika, mitä sitä nyt sanoisi, aika toiseen ääripäähän noin mun niin kuin aiheet, mutta just hyvin vähän niin kuin negatiivista palautetta. Et sitä oikeastaan jopa toivoisi enemmän, koska sellainen jee, hyvä juttu, niin ei se oikein niin kuin auta mihinkään niin kuin siinä kehittymisprosessissa. Että. No se pääsee, joo, se semmoinen rakentava. Toisaalta sitten semmoiset kommentit, että ihan paska, ei myöskään niin kauheasti no auta. Että, no ei tietenkään, mutta ne nyt sitten voi ottaa niin kuin niin sille kommentille kuuluvalla niin kuin arvollaan, että kyllä. Toi mistä puhuit, että kielellisesti oikeamielinen tai jotain, niin tostahan mä sain aikoinaan pari lähetystä sitten hyvää ja aiheellista kritiikkiä, kun innostuin, en muista enää mistä aiheesta, mutta jostain Mäkkiin liittyvästä se varmasti oli, ja siinä sitten aloin kiroilemaan lähetyksessä, enkä sitten huomannut sitä itse edes jälkeenpäin, ja sitten vaan tuli palautetta, että voisi sitten nyt vähän fiksumminkin asioita ilmasta. Joo, kyllä. Se oli semmoista niinku hetken juttu, että se oli tavallaan siinä hetken huumaa. Nimenomaan, joo. Se taisi olla vielä tämä lähetys, missä sä istuit siellä olohuoneessa mobiilistudiossa, mä muistan ton kyllä. Mahtoiko olla sellainen, joo. No se varmaan sitten sopi siihen, koska se oli elämäni ensimmäinen kännipodaus, tai vaikka ei sinänsä ollut kännipodaus, se oli yhden siiderin podaus, mutta anyway. Kyllä, joo. Sitäkin muuten voisi joskus kokeilla. Ehdottomasti siis sitä pitäisi kokeilla, koska se olisi varmaan hyvin hauskaa. Joo, kyllä. Ehkä me otetaan Hessun kahvilan Speakers Cornerin joskus sellainen kännijakso. Onko Henrik mukaan? Sitä olisi huomattavasti hauskempi tehdä, kun sitä olisi hauskempi tehdä. Aivan, mutta sitten se pitäisi saada heti sitten verkkoon, koska nimenomaan seuraavana päivänä sitä ei enää kehtäisi. Ei varmasti kehtaa julkaista. Niin. Mulla on kyllä niin, se, sanoa, että mä en juo alkoholia, niin se on. No, mutta sitä voi juoda vaikka kokista ja sitten sokerihumaloitua. Niin. Oletteko te nähnyt sellaista, mikä sen nimi on, kuin Dick Nation, sellainen video podcast? Nimen on kuullut, mutta en ole koskaan katsonut sitä. Samaa juttu, että nimen on kuullut. Täytyy laittaa tämän lähetyksen linkkeihin yksi elämäni siisteimmistä videoista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Dig Nationin jatkat. No siis, tiedät varmaan Digcomin. Joo. Niin Alex Albright ja sitten tämä, mikä se on, Kevin Rose, hostaa sitä Dig Nation videokastia. Ja he olivat sitten jossain niin kuin kiertueella, tai siis silleen, että olivat livenä jossain baarissa tekemässä sitä videokastia. Ja jengi oli sitten koko ajan tarjoillut niille viinoja. Niillä oli semmoinen pieni pöytä aivan täynnä niin kuin jääkäripaukkoja ja sitten jotain, niin kuin, jotain muuta viinaa. No, ne tuli sen lähetyksen aikana niin humalaan, että sitten ei saanut sit loppulähetyksestä enää mitään selvää. Ja sitten se Kevin meinasi kaatua silleen, että sen powerbookin meinasi hajota siihen. Se oli jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten seuraavassa lähetyksessä pari viikon päästä ne oli silleen, että joo, että ne aina juo siinä lähetyksessä silleen just pari kaaliaa sen normaalisti, kun ne tekee. Joo. Niin sitten ne joo jotain vettä tai jotain niin kuin siinä sanottu, että ei pysty pari viikkoa vielä juomaan yhtään mitään. Joo, tämä on varmasti niin kuin, varsinkin Amerikassa, niin se on aika radikaalia matskua tollainen. Ja sitten jos on vielä, kun se on videopodcast, niin se on tietysti oman lisänsä tuo siihen. Se oli kyllä, se oli tosi huvittava, kun se, niiden jutut, niin ei niitä oikeastaan niinku seurannut, mutta niiden niinku humaltuminen niinku siinä reilu tunnin mittaisen jakson aikana, niin se oli aika hauskaa katseltava. Se on oikeeta reality-tv:tä. Kyllä, parasta. katsot sä paljon videopodcasteja? Itse asiassa joo, mä oon ajatellut kirjoittaa aiheesta tuonne Omanatarha-blogiin. Täytyy taas vähän, tai mennä nyt mainostukseksi, mutta anyway, siis jo pitkään, koska olen huomannut senkin, että nettiin on ruvennut ilmestymään tällaisia säännöllisesti päivittyvää, tosi niinku hyvätasoisia, sekä niinku ihan ammattilaisjuttuja että amatöörijuttuja, niin noita erilaisia videokasteja ja muita TV-tyylisiä juttuja, niin mä oon yrittänyt keräällä niitä, ja nyt niitä on tuossa RSS-lukijassa jo niin paljon, että aika paljon saa niinku varata aikaa, jos meinaa kaikki ehtiä kattella. Että katsotko sä niitä telkkarista vai tietokoneelta vai iPodista vai? Tietokoneelta. Mulla ei valitettavasti ole sellaista oikeaa iPodia ollenkaan, mutta tietokoneelta. Ja nyt itse asiassa muuttohässäköissä niin päätin, että ditsaan telkkarin kokonaan, kun mulla ei ole yksinkertaisesti aikaa telkkaria juuri katsella. Aivan. Loistava leffatkin, päätös. Leffatkin niin kuin katsoo helposti koneelta. Kyllä. Ne mitä sitten vuokraa, niin samalla ne nyt tuosta PowerBookin näytöltä kattelee. Ja sitten jos tulee semmoinen telkkarifiilis, niin voi katsella videopodcasteja. Ja toisaalta se ainoa telkkari, mitä mä kattelen, on Ylen Uutiset 8:30, mitkä näkee webistä. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Mä olin kuulevinen sieltä taustalta, kuuli jotain, että loistava päätös. Kyllä, kyllä. Tämä on toinen television vastustaja niinkin. Mulla ei ole televisiota. Loistavaa. Eikä mitään kiinnostusta hankkia. Mä menisin itse asiassa just niin. Jään kiinni suuresta valheesta, tai jätät itsekin. Mä omistan television. No niin. Mutta se ei tuu mun huoneistoon ennen kuin analogilähetykset loppuu. koska sit mä voin käyttää sitä DVD-soittimen kanssa monitorina, ilman että mun täytyy maksaa TV-lupamaksua, kun ei vastaanottaa. Aivan. Näitä digilähetyksiä. Niin. Mä luulin jostain, että sille telkkarille voi tehdä semmoisen jossain huoltopajassa sellaisen operationin, että siinä ei ole viritintä, niin sitten sä saat siitä sellaisen todistuksen, että tässä telkkarissa ei ole viritintä, joten sä voit kantaa sen saman tien sinne. Just. Sinne DVD:n seuraksi. Kätevää. Joo, mutta toisaalta, kun mä odotan nyt vuoden, niin sitten aivan asia hoituu ihan omalla painollaan. Että totta. Kyllä, kyllä. Mä oon taas tämmönen toisin ajattelija. Mä menisin just ostaa nimittäin Apple Storesta tämmösen Miglian USB-tikun kokoisen, mikä tää on, digiboxin tähän uuteen MacBook Prohon, koska tätä voisi käyttää sitten tuolla mökillä ja muuten niin telkkarina tätä. Lää, sulla MacBook Pro. Joo, on niin, mutta siitä, koska me ei ole puhuttukaan vielä tällä kertaa. Toi, itse asiassa tässä nyt niinku sen verran täytyy ottaa takapakkeja, että mulla on myös toi oli yhtenä ajatuksena se, että sellainen pieni just nimenomaan tollainen, tollainen tota noin, USB-avaimen kokoinen digitv-sovitin siihen koneeseen, niin ei olisi huono idea. Joo, se on. Mutta tota, toistaiseksi niin ei mulla ole kyllä niinku, en varmaan ihan hirveästi jää kaipaamaan tota telkkarin nykytarjontaa. Että. Joo, siis totta puheen, hirveän vähän tulee kyllä katsottua, että tota, niin mä jotenkin kuitenkin silti sekin mediatuutti on oltava täällä huushollissa, että kyllä mä niinku tykkään, että se on ihan hyvä olla, jos kohta en sitä paljon kyllä kerkeä katsomaan, että kyllä mäkin aika paljon tapaan itseni lukemasta uutisia netistä ja kuuntelen podcasteja ja katson videopodcasteja ja katson jopa Yleen uutisia kanssa netistä, että se on ihan hyvä tämmöiselle häseltäjälle, joka ei koskaan muista olla. Mä en ole siis kasvanut itse maan kanssa sitä sukupolvea, että mä en ole ehkä kasvanut siihen, että tota, vaikka mä oonkin vanha jäärä, niin tota, siihen, että siis telkkaria katsotaan kello 9 ne uutiset televisiosta tai muuta. Että mä katson ne sitten, kun mä katon. Joo, siis itse asiassa toi niinku Ylen systeemi, mä oon ihan rakastunut tuohon, kun Ylen sivuilta tosiaan voi katsoa ne uutiset niinku oikeana videoina silloin, kun huvittaa. Joo. Niin se on ihan loistava palvelu, koska se niinku, paitsi se, että sä voit katsoa ne koska vaan, niin sä voit katsoa ne mistä vaan, mikä on tosi tärkeää, että silloin kun on esimerkiksi on aika paljon esimerkiksi Virossa ja tota, muualla. Niinku, just. Siis jos ei ole Suomessa, niin nimenomaan. Se on aika kivaa. Joo, se on ihan totta. Mäkin olen katsonut ne, tai seurannut aika tarkkaan uutisia justiin sitä kautta, ja se on hirveän hyvää palvelua. Ja siellä kun näkee ne kaikki A-ohjelmat ja muutkin tämmöiset. Mutta itse asiassa vielä parempaa yleisöpalvelua nyt näin ajankohtaisena aiheena, mistä mä oon podpäivässä kyllä vaahdonnut, mutta jos kaikki eivät ole kuunnelleet podpäivää, niin kun kaikki Hessun kahvilankaan kuuntelijat, niin tota noin, tämähän on nyt, kun on tämä sukkulalento menossa. Mä olen ollut penskasta asti tuommoinen avaruusfanaatikko, niin NASAlla on, niillä on 24 tuntia vuorokaudessa toimiva NASA TV. Niillä on live feed. Toimii 24H. Joo, ja silloin live feed koko ajan pyörii netin kautta. Että mä oon katsonut tosi paljon. Esimerkiksi tuli varmaan katsottua vähän epäterveellisen paljon kun oli ne lähtöhässäkät. Kun ne pääsi vasta kolmannella kerralla matkaan, niin kuitenkin tuli seurattua 3 päivää niin kuin aamusta iltaan, että mitä siellä tapahtuu. Joo, se on tota, tästä taittiin keskustella muuten kanssa ohjelman ohitse tota, niin joskus, että monella meillä on kaikilla hulluutemme, että mä oon kattanut Tour de France jo 7 tuntia päivässä joskus, mutta tota, mutta en mä tota sukkulalentoa jaksa kyllä ihan niin kauan katsoa. Mutta siis mä se oli mielenkiintoista, joo. Joku laittoi Irkkiin siitä linkin siitä sukkulan lähtöhetkistä, niin mä katsoin silleen 2 minuuttia siitä, kun tota, tuli se lift off, niin joo. Se oli ihan hauskaa, että tässä sitä nyt sitten livenä katsellaan. On sinne jo oma fiiliksensä kyllä. Siis mä kyllä kävin Henrikin ohjelman yllyttämänä kyllä kattelemassa kanssa sitä. Ja siis se oli kyllä ihan mielenkiintoista matskua tuli sieltä. Just silloin kun mä katsoin sitä, niin tosin siitä näkyy vaan joku se laukaisuteline tai jotain siitä kamerasta. Mutta sitten sieltä tuli jotain tämmöistä lehdistä tilaisuutta ja muuta kaikkea mielenkiintoista. Joo, siellä on se on, kun niillä tulee ihan mielettömän mielenkiintoisia ja hienoja arkisto-ohjelmia, niin kuin dokkareita, mitä ne on tuottanut joskus Apollo-lennoista silloin, kun ne on tapahtunut ja kaikkea tuommoista. Mutta nyt kun on sukkulalento menossa, niin sieltä tulee ihan 24 tuntia vuorokaudessa sitä sukkulalennon ohjelmaa. Niin tota noin, se on välillä justiinsa tuollaista, että jos ei tapahdu mitään, niin sitten ei tapahdu mitään, ei voi mitään. Ohjelmaa tulee kuitenkin, että sitten se on just semmoista, että kuvataan laukaisualusta. Kyllä. Ja ilman, että välillä siitä lentää lintu vierestä. Mutta tota, se on myöskin, se on aika huimaa, että niillä on se radioyhteys, mikä on lennonjohdon ja sukkulamiehistön välillä, niin se tulee koko ajan livenä sieltä. Joo. Sieltä kuuluu ihan kaikki, niin miettinyt sitä, että se on varmaan kuitenkin aika hyvin takaraivossa niillä kaikilla, että jokainen sana, mitä sanotaan, niin potentiaalisesti on aika paljon kuulijoita, että ei pidä mennä sanoa ihan aivan sattua. Kyllä, aivan. Kyllä. Mut toi on... Ultimate podcasting. Nimenomaan. Mutta oikeasti toi on mielenkiintoinen toi videopodcasting. Me ollaan tässä puhuttu aikaisemminkin osittain joskus aina siitä, niin, tota, niin kuin tätä televisiota silmällä pitää. Et sehän on tavallaan niin kuin tämmöinen, niin kuin säkin keräilet Ville näitä listaa sulle näitä hyviä ohjelmia, niin tota, sehän on tavallaan, niin kuin sä, se on tilaus TV. Siis sieltähän tulee ihan telkkarimatskua, että siellä on muutakin kuin, kuin tota jotain tämmöistä... mikä se on, nämä kaksi naista, kun nämä hörisee keskenään siellä video, nämä Mary and Carla show, mä katsoin sitä yksi päivä tuossa, niin tota, siis sieltä tulee tällaista, ja sitten sieltä tulee jotain niin kuin maastopyöräilyjuttuja, mitä mä oon kanssa tilannut jotain, jotain noita, siis se on kyllä aika mielenkiintoista. Niitä on ihan laidasta laitaan, se on tosi, tosi niin kuin siistiä, ja sitä löytyy tosi paljon erinäistä juttuja, ja sit, mikä oli jänniltä, mä katsoin tuossa niin kuin kokeeksi pari jaksoa jenkkiläisen proksyn kautta, niin mä en muista mikä firma, jenkkifirma, niin lähettää uusia telkkarisarjoja netissä. Just, sellaisen flässärihärpäkkeen kanssa. Niin kuin uusia jaksoja, uusia sarjoja silleen, että siellä on niin kuin jaksojen myös backlogit, että sieltä pääsee vanhoja jaksoja katsoa myös. Oho. Niin siis kokonaisia telkkarisarjan jaksoja netistä. Uskomatonta. Joo, siis ja tota noin... Voiko sitä katsoa eurooppalaisetkin, kun noita ei. On aika useita? Ei, ei voi katsoa, no niin. Mutta tota, jenkki proxyn läpi, että kaivaa jostain anonyymi proxyn, mikä on niinku jenkkiläinen IP. Aivan. Ja laittaa Firefoxiin tai johonkin, niin johon toimii. Kyllä, mutta kyllä. Tota, tosiaan toikin, että tollaistakin yleistyy, niin se on tosi jännää, miten niinku paljon webin sisältö on tässä muutaman... mitä mäkin olen niin kuin, tosiaan vuodesta 1998, niin kohta 10 vuotta silleen aktiivisesti surffailu webissä, niin silloin oli tosi, tosi niin kuin jännää se, että oli kokonaisia isoja kuvia. Joo. Niin kuin, ja sitten tota, tosiaan ääni tuli sitten tuollainen äänivallankumous, ja nyt on sitten joka paikka täynnä videoita, että on YouTubet ja muut. Joo, nimenomaan se on... Se on... radikaalisti muuttunut. Mä oon samaa ikäpolvea ehkä sitten, että mä oon siltä, sieltä samoilta sijoilta kanssa ollut tässä mukana, niin tota, kyllä NCS Amosaik-selaimella tota, selattiin juttuja ja Irkissä naureskeltiin kavereiden kanssa. Sekin oli niin kuin outoa, kun tota, niin pystyi kommunikoimaan sillä tavalla, ja nyt se on niin kuin ihan arkipäivää mesettäminen, jos näin voi sanoa. Niin, aivan. Et se on, mitä tota, mä oon kyllä tavalliseen tapaan, niin roikun pari vuotta ilmeisesti jäljessä, koska ainoa videopodcasti, mitä mä tilaan, on NASA TVn videopodcasti, missä tulee parhaita paloja sitten MP4-tiedostoina, mutta muuten mä oon ihan audiofanaatikko. Okay. Tässä, piti... mä en tilaa kyllä sen lisäksi yhtä ainutta videopodcastia. Piti just kysyä, että tota, onko mitään suosikki videopodcasteja, mutta nyt tuli ainakin yksi sitten. No joo. Se on ainoa, mitä on tullut kuunneltaan. Mutta kerropa sä, mitkä on sellaisia, kun sä oot maininnutkin, että ei kauheasti kuunnella, ja se tuntuu olevan tämmöinen yleinen ongelma kaikille, paitsi minulle, koska on tämmöinen kiva työttömyyden Oho, putosko tota, niin Henrik pois kyydistä? Meidän taisi käydä niin sanotusti vanhanaikaisesti. Sitten kun käy juttu liian rankaksi, joo. Toimii semmoinen itsesensuuri. Joo, kyllä just nyt joku KGB sieppasi sen tuolta noin linjalta. Kyllä. Se sieltä lähtee. Se ja kuuntelemme aina. Yeah, went offline, nyt se tulee kohta takaisin niin, mutta joo, eli tosiaan siis noita suosikkeja, suosikkipodcasteja, videopodcasteja. Niin tota. Joo, tota noin niin, mun suosiket... pyörii pitkälti noiden Mac-aiheiden ympärillä. Joo. Johtuen lähinnä siitä, että ne on ollut niin kuin ensimmäisiä, mihin on törmännyt tämän niin kuin podcast-boomin myötä. Joo, kyllä, kyllä. Eli tota, Command N on yksi tällainen, käsittääkseni myös aika suosittu Mac-aiheinen juttu. Siinä on tämä Amber Mac, joka on tota, hyvin läheisissä tekemisissä ton Leo Laportin kanssa, joka sitten taas tekee mielettömät määrät näitä kyllä, juttuja. Kyllä. Sitten tietysti noi Twitin videot jutut on aina hauskaa, koska ne on niin häröjä niin kuin ne podcastitkin. Joo, se on. Sitten toi... isoja ne tiedostot, jos jos semmoista vakio-twittiä videona rupeaa imuttamaan. Kyllä, ne on... Kerran lähi ja sitten totesin, että ei jaksa. Toisaalta ei ne nyt niin hirveästi. Mulla on tässä RSS-lukija auki. Nämä on jotain 150 mekan viimeiset 5 videotwittiä. Mm-hmm. Voi olla, että näistä, tai siis näistä varmaan onkin eri versioita. Tää, niin joo, nämä on iPod.mov näyttää lukevan tuossa. Just joo. Mutta tota, sitten on esimerkiksi jotkut noi DLTVt. DLTV on tosi hauska tällainen ajankohtainen teknologia-aiheinen. Puhuu lähinnä tietokoneohjelmista ja niin kuin IT-alasta ylipäätään. Joo. Kaksi tosi hauskaa juontajaa, joista toinen on sellainen täysin TV-hörhö. Joo. Tekee työkseen, testailee telkkareita ja tälleen. Kyllä. Niin, tota noin, niin ne on sitten reilusti yli 250 megaa usein. Ja sitten on noin Dignation-jaksot, ne voi olla jotain yli 400 megaa ne niin kuin isommat. Että onks ne ihan sitten... Noista tulee aika paljon. Ne on siis moveina ihan tai jonain muuna. Joo, okei. Siis ne ei ole niin kuin... Moveina tai niin kuin M4V-nä, eli joo. MP4-sina. Kyllä, mä vaan just meinasin sitä, että niin kuin... Mullakin on jotain noita tommosia videopätkiä ollut tässä mun fiidissä joskus just sillä niin kuin kokeilumielessä, ja mielessä on käynyt tehdä semmoista videoa, ja on sitä jotain tehnytkin, mutta niin aina lähtökohtaisesti ajatellut sitä sillä tavalla, että niin kun se pointti olisi, niin kun, että sä lataisit se sun iPodiin, mutta ethän sä välttämättä tommosia hirveitä järkäleitä iPodiin sitten kuitenkaan lataisi, eli siis sä katsot ne ilmeisesti. Niin, siis joo. Mä en oikein tiedä, että mikä näissä on idea, mutta tota, ainakin noi tweetin ja sitten toisaalta DLTVkin, niillä on olemassa niin kun iPod-versiot noista, mutta ne on kaikki jotain niin kun yli 100 megasia, että joo, kyllä. Kai jotkut sitten lataa iPodeisinsa. Jos video iPodissa on kuitenkin tuota tilaa niin kuin 10 gigaa. Että... On. Onhan siinä tilaa, mutta jaksaako niin kuin... Mä niin. Ihmettelen sitä, että mitä niin kuin ensinnäkin sellaiselta pieneltä näytöltä jaksaa katsoa tunnin verran jotain juttuja. Ja sitten toisaalta, että miten se akku kestää siinä, jos sä katsot tunnin verran jotain MP4 tai niin kuin H264 pakattua videota, mikä aika... Ja tietokoneellekin aika niin kuin rankka suoritus. Joo, kyllä. Ja se yleensä se nimenomaan onkin, että tota, se, noissa isommissa varmaan se, sit se resoluutiokin on jo valittu semmoiseksi, että se on niin kuin tehty niin kuin katsottavaksi jostain muualta. Että nämä on aika paljon pienempiä sitten monesti nämä, ja paljon lyhyempiäkin tietysti nämä, mitä esimerkiksi monissa feedeissä tulee jotain ihan niin kuin video iPodille suunniteltuja videopodcasteja, niin tota, ne on ehkä huomattavasti pienempiäkin. Kooltaan, mutta sitten just joo, mä tiedän kanssa DLTVtä seuraan jonkun verran ja näitä, niin sitten Twitillähän on ihan niitä, näitä HDTV-tasoisia ihan tota, joo, kunnon niin resoluutiolla oleviakin pätkiä, että ne on sitten ehkä enemmän sitten just siihen, että sä katsot niitä sun tietsikalla tai jotenkin, mutta ei ole siis mitään niinku iSightilla nauhoitettuja tota, niin, vaikka semmoisia pätkiä. Niin just. Se, joku... 100 megaa on 512 yhteydellä, se on aika iso, jos sitä niin kuin lähtee hormimaan, että kyllä siinä menee niin kuin ainakin 1,5 tuntia, jos mä semmoista rupean tässä latailemaan. Ja se on vähän silleen, että teistä niin kuin, se pitää sitten tulla just silloin omia aikojaan, että ei sitä kyllä jaksa odotella ehkä. Joo, ei. Se sitten niin kuin, että odottelee 2 tuntia, että saa katsoa vartin video, niin... Siinä se on just sen, joo. Että eihän se kuva oikeastaan tuo mitään lisäarvoa, että ne on niitä puhuja. Twitissä vai? Puhuu, niin. No niin. Se on aika yleinen ongelma nykypäivän televisiossa, että televisio-ohjelmat tahtoo olla radio-ohjelmia, joihin on lähtenyt kuva päälle. No, mutta on kyllä toisaalta totta. Ja, mutta sitten taas toisaalta on myös niinkin päin. Esimerkiksi Henrik tykkää tästä... Me ollaan puhuttukin aikaisemmin tästä. Sano nyt, mikä se on, mikä puhuu tästä podcastingin niin kuin äänitekniikasta, tämä Jorina juttu, mitä sä kuuntelet. Podsquad, yes, nimenomaan. Siis esimerkkinä sellainen ohjelma, niin siellä taas esitellään niin kuin juttuja, niin kuin mikkejä ja systeemeitä niin kuin äänen perusteella pelkästään niin kuin selitellään, että tämä on tosi hieno näköinen, kun tämä on tämmöinen ja tämmöinen tämä laite. Aivan. Tämä toimii. Kuva silloin siellä sivuilla, jos on juu, mutta siis... Näköinen. Mutta siis niinku, et se siinä onkin just se pointti, että niinku on juttuja, mitä on parempi tehdä videona ja on juttuja, mitä on parempi tehdä äänenä. Mutta toki niinku aikaisemminkin on puhuttu, niin ääni on sillä lailla hyvä, että sä voit niinku helpommin sitä niinku seurata sillä lailla taustalla ja sä voit seurata sitä jossakin pyöräillessä tai ihan missä vaan. Esimerkkinä tuosta niinku DLTVissä oli ihan pari jaksoa sitten, niin niillä oli kauhea kasa tällaisia tietokonereppuja. Just. Siellä lähetyksessä. Se oli tosi hauska, kun siis oli se koko studio täynnä niin kuin reppuja, mitä ne niin kuin vertaili, että niin kuin minkälainen reppu on hyvä ja huono. Joo, kyllä. Niin, siis se oli tosi siisti, kun sitten ne niin kuin repi ne silleen palasiksi, että joo, että täältä saa tällaisen osaston irti ja katso, että tässä on näin iso niin kuin, tiiäks, tasku. Ja tähän, kun mä laitan tämän niin kuin powerbookin tähän, niin näin paljon jäi tilaa. Niin. Joo, ja sitten oli oikeasti niin kuin tosi kiva, kun sen jälkeen heti sitten niin kuin googlettiin, että minkäs näköisiä vermeitä ne oli. Joo, nimenomaan. Tuota, tollainen systeemi niin toimi tosi hyvin nimenomaan tällaisissa videoituissa, mutta tosiaan aika paljon tuntuu olevan sellaisia osanoista, mitä mäkin seuraan. Hyvä esimerkki olisi vaikka toi Dig Nation, missä niinku tyypit vaan Kevin Rose ja Alex Albright istuu vaan paikallaan ja juttelee ja nauraskelee keskenään, niin toimii varmaan niinku ihan täysin samalla tavalla niinku podcast-muodossakin. Kyllä, just näin, kyllä. Et se on niin tuossa konseptista kiinni, että sen takia olisikin tavallaan hyvä, että niin kuin mitä mäkin olen miettinyt, että tässä Hessun kahvilan fiidissä on näitä vidbittejä, minkä sanan on ryöstänyt tuolta Mac-castista, niin eli tämmöisiä, joskus tulee lähetyksiä videona, ja nyt kun kaista on loppunut, niin se, mä oon joutunut tuuppaan niitä tuonne YouTubeen, ainakin nyt yhden tässä on jo sinne laittanut. Mutta siis se periaate, että siis jos sulla on semmoinen päätelaite, että sä voit kuunnella sillä juttuja, kun mä hörisen tässä, tai jos mä haluan laittaa video, niin sä voit ladata sen siihen ja katsoa sen siinä, niin tavallaan se on niinku se toinen niinku juttu, tämmöinen sekakäyttö, tai tämmöinen sekamedia tässä. Joo, se on ollut yksi tosi niinku siisti juttu siinä, kun mä miettisin silloin, kun mä lähdin tekemään näitä podcasteja, pari ekaa jaksoa, taisi tulla tällaisena niin kuin perinteisenä muotona, mutta sitten iTunesiin tuli tällainen feature, että siihen saa iTunesin feedeihin, tai se osaa lukea siitä tiedostomuodosta, niin siihen voi koodata siihen sekaan kuvia ja videoita ja linkkejä. Just. Ja niin esimerkiksi Omeatarha-podcastit, kaikki lähetykset tuolta niin kuin ensimmäistä paria lukuun ottamatta on tehty just näin, että kun puhun jostain saitista tai jostain uutisesta, niin samaan aikaan iTunesin siinä toistoikkunassa näkyy sen jutun kuva tai siihen liittyvä linkki, ja sitä klikkaamalla pääsee suoraan sitten siihen, mistä onkin kulloinkin puhe, mikä on tosi niin kuin siis sellainen ihan uudenlainen juttu tähän niin kuin radiomuotoon, mistä mä tikkaan hirveästi, tai on tykännyt itse silleen, että ei tarvitse niin kuin siinä samassa selittää, että että pääset sitten, kun menet katsomaan tämän lähetyksen linkin, niin sieltä löydät sen linkin, jolla pääset vaan yksinkertaisesti ne, jotka sitä iTunesilla kattelee, niin lähetyksen aikana huomaa, että siinähän se linkki onkin ja pääsee suoraan sitä as we speak katselemaan. Sä olet sitten justiinsa toisen suuntaan kuin Hessu Järvinen, joka tämä on itse asiassa mielenkiintoinen tämä. Mä meinasin hankkia tämän uuden iLifein, että mä olisin päässyt kokeilemaan kans Enhanced Podcast-meininkiä, mutta sitä voi tehdä. Se oli sitten vähän lompakko epäystävällinen, mutta aivan, mutta sitä voi tehdä myös ilman iLifea. Joo. Nimittäin siitä on olemassa semmoinen beta-tuuli, mitä mä käytin esimerkiksi, tai mä oon käyttänyt 90% noissa johtuen siitä, että toi tosiaan GarageBand ei silloin vielä, tai sitä ei ollut olemassa, ja sitten kun se oli olemassa, niin se ei vaan toiminut, kun nämä Applen A-revisiot on tunnetusti vähän tämmöisiä vähemmän hyvin toimivia. Anyway, niin siis siitä on olemassa semmoinen kommentaarivityökalu, millä voi myös tehdä noita, mutta siinä on semmoinen catch, että nämä Enhanced-podcastit ei toimi kaikissa soittimissa. Nimenomaan. Ja itse asiassa ne ei toimi varmaankaan useimmissa soittimissa. Ja toi on ollut yksi sellainen mun tietoinen valinta, että koska Omenatarha podcast on aihealue, joka ei todennäköisesti kiinnosta 90. Oho, nyt soi puhelin. Hiljennä. Niin, ei kiinnosta suurinta osaa podcastien kuuntelijoista, silloin niitä, joita kiinnostaa Mac-asiat, niin niillä varmaan todennäköisesti on sitten iTunes, jolla pystyvät noita kuuntelemaan, niin se on myös aika tehokas tapa rajata sitä kaistaa. Nimenomaan, joo. Koska silloin ei niinku tavallaan ladata turhaan sitä ainakaan niillä sellaisilla soittimilla, mitkä ei sitä tue. Kyllä. Mutta toisaalta sitten minä olen ollut Mac-käyttäjä vastikään. Mä sain itse asiassa nyt huollosta takaisin tuon iPodin nanosysteemi, niin sitä ennen mulla oli Kreativen MP3-soitin, joka ei tosiaankaan tukenut niitä, ja sitten oli joskus vähän harmia, että varsinkin kun mä oon semmonen, että no nykyisin mä kuuntelen aika paljon kotona, kun mun ei tarvi enää, kun mä en ole töissä, niin mun ei tarvi liikkua niin paljon. Mutta joo, silloin kun kuljin paljonkin, itse asiassa järjettömän paljon, niin silloin mä kuuntelin justiinsa siitä paljon. Kyllä mä itse asiassa ymmärrän, ja niin kuin just se, että jos on olisi mikä tahansa muu aihealue, niin en ehkä valitsisi Enchanged podcastia niin kuin ainoaksi ainakaan niin kuin julkaisutavaksi, mutta toi on ollut silleen tietoinen valinta. Mä itse asiassa teen työkseni just nimenomaan käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyvää työtä, niin toi asia on sinänsä lähellä sydäntä, että kaiken pitää olla saavutettavissa, mutta niin pitkälle kun toi on ollut tietoinen valinta, niin mä oon oikeastaan ollut aika tyytyväinen siitä, kun sitten jos noitakin olisi tullut vähän enemmän esimerkiksi tuossa alkuvaiheessa noita tilauksia silleen, että se olisi karannut enemmän käsistä, niin se voi olla, että se olisi loppunut hyvinkin lyhyen koko touhu. Kyllä, kyllä, joo, nimenomaan. Tai muuten joutunut tekemään jotain rankempia vekslauksia, mutta se on mun mielestä ihan, tuollainen pitäisi niinku kehittää vastaava systeemi niinku avoimien standardien pohjalta, kun Apple on vähän paha tapa niinku tehdä aina itsekseen noita. Siitähän nousi itse asiassa podcast-piireissä jonkun näköinen halo, että miksi Apple teki siitä sellaisen oman suljetun standardinsa, kun sen olisi ihan hyvin voinut antaa niinku yhteisölle. Kyllä. Mietittäväksi, että miten tämä olisi järkevää tehdä, ja sitten oltaisiin yhdessä päätetty sellaiset systeemit, että kaikki saa tehdä siitä sellaisen niin kuin toteutuksen, sit kun järkevältä näyttäisi, että toisaalta olisi saatu se alaspäin yhteensopivaksi ehkä niiden tavallisten soittimien kanssa myös. Kyllä, joo, nimenomaan. Tämä on just se sama syy, mihinkä tuossa Henrik viittasikin, eli niin mun eka jakso Hesson kahvilasta tuossa joskus keväällä, niin tuli just nimenomaan, tuli tässä Enhanced-versio-moodissa, ja niin sitten myös samaan aikaan julkaisin se MP3-sena, ja sitten ihan solidaarisuussyistä, niin aloin julkaisen näitä vaan MP3-moodissa, koska mä en puhu pelkästään Mac-asiaa, mutta siis just nimenomaan Mac-podcasteissa toi on ihan totta. Jos kohta tietysti kaikkein tuntema Adam Amerikasta Maccastin tekijä, sehän julkaisee sekä että sillä on niin kaksi eri fiidiä siihen, mutta niin se on tietysti mä miettisin sitä silloin, että niin kuin jos tekee useamman version siitä samasta, niin silloin se Enchanged-version, niin kuin sen koko idea tavallaan häipyy. Jos mä haluan käyttää sitä niin kuin niitä ominaisuuksia, niin sitten mä käytän niitä silleen niin kuin täysillä. Joo. Et jos mä laitan jonkun linkin, niin sitten mä voin luottaa siihen, että käyttäjä, tai se kuuntelija, joka sitä kuuntelee, niin se myös saa sen avattua, ja sitten mä voin tavallaan käyttää niitä niin kuin täysillä niitä systeemejä. Jos mä siinä samalla julkaisisin MP3-version, niin ne kuuntelijat, jotka sitten lataisi sen, niin ei pääsisi niin kuin hyötymään siitä, ja sitten täytyisi ladata kahteen kertaan tai whatever. Niin se, toi on vähän niin kuin vesittäisi siinä kohtaa se mun idea. Nimenomaan ihan yksinkertainen esimerkki just siitä, niin kuin sä sanoit, että sun ei tarvitse selittää periaatteessa sitä linkkiä niin kauheasti tai jotain featureja, mitä sä puhut, vaan sä voit lätkästä siihen sen kuvan, mutta entä jos sulla olisi just se, että sun pitäisi tehdä semmoinen tavaisversio näin sanotusti, niin sitähän sun pitäisi kuitenkin selittää se juttu jotenkin toisella tavalla. Eli sä et voisi toisin sanoen pohjata sitä sun esitystä siihen, että sulla on tämmöistä multimedioa siinä käytössä, vaan se on niin kuin, vaan se yksi. Mutta joo, tosiaan toi on... Mutta toisaalta sitten taas, kun on ollut puhetta ja useat sanoo, että ne kuuntelee matkalla. Jos ne kuunteleekin iPodilla, niin se kuva kauheasti auta, jos se on taskun pohjalla. Totta. Joo, se totta ei. Tuokin. Tai linkki, mikä on niin kuin pahempaa, että jos selittää jostain linkistä, minkä takaa on niin sivusta, ja selittää siitä sivustosta niin kuin olettaen, että käyttäjä näkee sen siinä, kun kuuntelee. Niin totta. Se on ihan totta, että jos on iPod kädessä, niin se on vähän no go. Niinpä. Niinpä, joo. Ja mullakin on vanha old school iPod, joka on neljännen generaation mustavalkonäytöllä oleva versio, niin kuin tässä on tullut moneen otteeseen puhuttuakin siitä, niin sillä ei paljon noita nähdä. Mutta sitten taas toisaalta, niin se, jos sä kuuntelet sitä siinä koneella, niin sit se on siinä saatavilla. Ja munkin nanossa tuo näyttö on niin pieni, että vaikka olisikin enhancedia ja kuvaa ja vaikka mitä, niin kaikkein hilpeintä on tämä, kun... Tässä This Week in Media -podcastissa, mikä on myös tätä Tweet Networkin podcasti, niin siinä tämä ohjelmanpitäjä sanoi aina, että jos sä kuuntelet sitä MP3-versiota, niin sä kuuntelet sitä tylsää versiota. Älä kuuntele sitä, mielestä se Enhanced. No okei, mä ajattelin, että jos se tekee sen onnelliseksi, että se näkee, että on enemmän latauksia sillä Enhanced-versiolla, niin mä otan sen. Sitten siinä on usein niin kuin screenshotteja nettisivuista kuvina. Sitten mä katson niinku tuosta iPodin pieneltä näytöltä, että joo, että kyllä siinä niinku joku nettisivu on ja noi pienet mustat rökäleet tuossa taitaa olla jotain tekstiä, mutta ei niinku mitään hajua, että mihin tämä liittyy tässä jutussa. Kyllä, kyllä. Tämä on tekniikan ihmeitä. Kyllä, kyllä. Sen verran tuosta mä ajattelin just tässä päivänä eräänä totesin, että hemmetti, että mähän oon enää muuten pistänyt edes album-arttia tähän niin kuin ohjelmani mukaan. Et eikö sehän ilmeisesti lähtee ihan siihen mukaan, kun heittää iTunesissa vaan sen siihen ikään kuin Villellä muistaakseni taitaa olla Omenatarha-podcastissa, taitaa olla se koiran kuva siinä aina album-arttina. Joo, se itse asiassa koira, se on dog cow. Okei, okay, nimenomaan. Se on tällainen old school Apple-juttu. Okei, okay. Se on sitten niin old, että mä en tiedä. Mutta siis oikeasti joo, mutta sullahan tosiaan on se niin kun laajennettu versio siitä se sun ohjelmassa, mutta siis periaatteessa MP3-hän pystyy ilmeisesti kans heittämään mukaan sen. Käsittääkseni joo, ainakin iTunes osaa sen näyttää, mutta... Joo, kaikki MP3-siin saa kuvan, mutta siinä on se, että siihen saa yhden kuvan. Joo, nimenomaan, just se, että sä saat sen, niin kun, sen yhden ohjelman logon, niin huomasin vaan, että en mä ole sitäkään enää laittanut näköjään. Pitää varmaan tehdä sellainen ja ruveta laittaa sitä mukaan, niin sitten aina ihmiset näkee sen siinä. Hei, otetaanko tähän väliin yksi uutinen? Otetaan. Sä tulet taas muuten hirveän hiljaa sieltä, Henrik. Taas täytyy sanoa tässä välissä, toivottavasti kaikki kuulijat kuulee sua. No. Huudat täysiä. Mä veikkaan... Hessu editoi! Minä jaksa. Okei. Ootteko te kuullut tästä asiaa? Varmaan teitäkin koskettaa jollakin tavalla. Ainakin minä olin hieman tuohtunut kuullessani, vaikka mitä tuosta varmaan outoa? Niin, oh my god. Sanoisin, että ei ehkä ensimmäiseksi ole meidän vahingoksi, mutta Podshow on kaapannut podcasteja. Joo. Onko tämä sellainen, niinku, liittyykö tämä niihin tosi vanhoihin juttuihin, missä tai no, kerro se uutinen. Mä en ole ehkä lukenut Siis... Podshow on jotenkin, mä itse asiassa en luken sitä uutista, mä vaan luin ton otsikon ja katsoin vähän mitä siinä alhaa lukee, mutta siis se kaappaa syötteitä. Joo. Ja nappaa sieltä ne MP3-set ja sitten tekee uuden syötteen, mistä on hävitetty sitten kaikki copyright-tiedot ja tekijätiedot ja korvannut ne Podshown omilla tiedoilla. Tämä on aika mielenkiintoista, kun Adam Curryn ohjelma kaapattiin tällä joskus tässä joku kuukausi takaperin johonkin toiseen palveluun, ja se sanoi, että se on ihan ok, että sen kun otatte vaan ja pistätte jakeluun, mutta kun siihen laitettiin mainoksia niin kuin lisää, ikään kuin liiskottiin siihen se ohjelmaan, ja sitten sillä tehtiin rahaa, niin se siitä veti herneet nenään, mutta nyt ne sitten itse tekee samaa. Eli ne, siis ne kaappaa ne ohjelmat ja pistää niitä omiin niin kuin direktoryihinsä. Podcastaajille tiedoksi. Tuosta on ollut juttua ainakin Slashdotissa tosi kauan aikaa sitten, siis kuukausia sitten, kun jonkun yksityishenkilön podcasti kaapattiin. Ja se ei ollut Podshow, mutta se oli joku toinen tällainen niin kuin portaalityylinen härpäke. Joo. Ja siihen silloin niin kuin tämä kaveri siitä tuottuneena niin sitten kehitti jonkunlaisen sotasuunnitelman, että mitä voi podcastaa ja tehdä omalle podcastilleen, jotta ei tulisi kaapatuksi tai että jotta niin kuin se, vaikka se kaapattaisi niin kuin puettaisi toiseen RSS-syötteeseen se MP3-file, mikä sillä sikäli on niin kuin se on mahdotonta tavallaan estää sitä. Kyllä. Mutta jos niin tehdään, niin että mitä voi tehdä sille sisällölle, jotta kuitenkin niin kuin ihmiset tietää, mitä kuuntelee. Joo. Mä voisin ehkä kaivaa tuon linkin jostain. Niin se voi pistää jo vaikka show notesihin tuohon. Joo, tässä on sitten, tämä on tämmöistä näkyjen jatkuvaa draamaa, kun katson täältä podcastingnews.comista, niin 7. päivä on tullut juttu tästä, että ne kaappaa. Tämä liittyy tähän Podshown johonkin uusimpaan versioon. Joo. Noin 8. päivä Adam Curry on pistänyt lausunnon, että tämä oli kammottava virhe, että emme tee tätä enää. Ja nyt 9. päivä on tullut noin uusi uutinen, että vaikka se on päivitetty se palvelu ja sanottu, että se on eliminoitu se kaappaaminen, niin se sitä silti tapahtuu edelleen. Okei. Keinotodellisuus, keinoäly napannut sitten niin kuin ikään kuin robotit ottaneet vallan sieltä. Tai Adam Curry ottanut vallan. Joo, menee ja tiedä, mutta toi on mielenkiintoinen keissi. Tätähän tapahtuu siis paljon, että podcasting direktorit kaappaa näitä syötteitä, pistää niitä listoillensa, mutta ei kaappaa niitä ohjelmia. Siis että Hessun kahvilaakin näkyy yllättävistä paikoista, tulee viittauksia sitten, kun joku on ladannut jostain semmoista direktorista, mihinkä mä en mielestäni ole edes ilmoittautunut. Mutta No mun mielestä se on ihan ok, että jos ne listaa niitä. No joo, kyllä. Siinä tulee lisää kuuntelijoita ja semmoista, mutta sitten taas esimerkiksi mä mersin, että tässä, kun tämä Podshow teki niin kuin ihan uuden feedin, niin sitten se ei näkynyt sun statistiikoissa ollenkaan. Ellei sulla sitten ne MP3-set omalla palvelimella. Mikä olisi sitten vielä lataukset, mutta sä et esimerkiksi nää tilaajien määrää. Joo, ja sitten sekin vielä, että niin kuin jos sulla on suomalainen podcast ja sitten niitä laadataan jossain jenkeissä, niin kuin jotkut jenkit, mitkä ei tiedä mikä se on, niin se menee kivasti kaistaa siihen, tavallaan hukkaa. Niin. Se kuulosti ainakin tosi kivalta, että jos siinä on laitettu väliin vielä mainoksia, niin sehän on kaikkeasti niin kuin paras juttu. Ja ainakin siinä mun mielestä oli se Kurrypyhu omassa ohjelmassaan tästä joskus taannoin, ja siitä on tosiaan muutama kuukausi aikaa, niin eli sen ohjelma oli ilmeisesti tällä kaapattu ja laitettu sitten mainoksien sekaan ja markkinoille. Se on vähän ehkä tosiaan outoa, mutta se näin oli kuulemma käynyt. Tämmöistähän on kans, että jossain vaiheessa oli kauhean huoli, kun mennessä ruveta, tulee oikein trendi siitä, että porukka, joku lähettää iTunesille tiedon, että joo, että mun podcastingin toi feedin osoite on muuttunut, että viittikö se vaihtaa se. Ja sitten se onkin joku ihan toinen henkilö, joka sen on tehnyt ja se viittaa sitten ihan mihin sattuu. Ja sitten lähtee semmoinen, että joo, että maksapas tälle tilille tämän ja tämän verran. Niin kiristys. Joo, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Tapahtui mitä tahansa uutta mainiota, niin kyllä joku sitä osaa hyväkseen käyttää. Kyllä, kyllä. Jees, mutta me ollaan taas aika pitkällä. Me ollaan tunnin verran varmaan tässä horistu. Onko meillä kuinka paljon vielä tarinaa jäljellä Henrikin siellä tarinalaarissa? No itse asiassa mulla ei ole nyt listoilla. Tännepäin, kun mulla ei ole näitä listoja ja kun mä tässä podcasting newsiäkin kattelin, niin täällä oli vaan tosi tyhjänpäiväisiä. Joo, se oli aika hiljaista. Mä kävin kanssa sitä katsoa näitä, että Rocket Boomille tulee uusi juontaja. No joo. Okei. Suuria uutisia. Oletteko te katsonut sitä Rocket Boomin eurooppalaista versioa, jonka nimeä mä en enää muista? En ole katsonut. Mä oon nähnyt yhdessä sitä alkuperäistä versiota. Mikäkään se mahtoi olla? Siis se oli ihan hauska. Mä katsoin sitä jonkun aikaa, mutta se oli itse asiassa jännä, koska syy miksi mä lopetin sen tilaamisen oli se, että sen alkutunnari oli niin ärsyttävän ääninen, että mä en jaksanut kuunnella sitä. Se oli tosi niin kuin sellainen outo se intro siinä. Just joo. No, mun mielestä toi on ihan hyvä syy lopettaa ohjelman tilaaminen. Et no on se, mutta ehkä... On hyvä esimerkki siitä, että pitää olla tarkka, kun tekee ohjelmaa. Että jos sulla on ärsyttävä alkutunnari, niin se on sitten goodbye jo siinä vaiheessa, vaikka olisi kuinka hyvä sisältö. Mm. Joo, jäi vaan vähän mieltä kaivamaan, että mä olisin ehkä voinut siitä ainakin lähettää heille palautetta. No niin. Aivan. Kuuntelijan vastuu myös pitäisi olla jonkunlainen. Kyllä. Joo, mutta kuuntelijan vastuusta nimenomaan niin saatiin tosiaan palautetta Tuijalta muun muassa tässä viime jaksosta, että mielenkiintoista ja Leppo saa tarinan iskua meillä täällä, mutta menee välillä vähän pitkäksi, että siinä mielessä voitaisiin vähän niin kuin ehkä jarrutella tällä kertaa. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, niin kuin puhuttiin paljon hyvää asiaa ja meillä oli superjulkiskin paikalla täällä nyt, niin se oli oikein hieno. Oikein hieno, että toivottavasti pääset myös jatkossa vierailemaan. No, oli ihan mukavaa hölistä. Kyllä vaan, ja tämä Speakers Corner jatkuu ensi kerralla taas uudet kujeet ja katsotaan mitä ihmettä silloin, mistä silloin ollaan nyt ärtyisiä tai muuten niin kuin kiinnostuneet. Että ei muuta kuin palata asiaan. Jes, näin teemme. Mä oon tuo noin Hessun kahvilla aika mykkään ritariksessa. Niin. Noniin, se on siinä. Se olisi siinä. Kiitoksia. Tosiaan hieno homma, kun pääsit Ville paikalle kanssa. Ja Ei tarvitse ihan niin paljon hifistellä jotenkin tällaisen niin Skypen kautta ja muuta. Se äänenlaatu on muutenkin vähän mitä on. Kyllä, joo. Siinä on muuten tosi hyvä soundi, ainakin tänne tulee tosi hyvin. Mikä USB mikki se on? Onko se? Tää on joku Logitechin, ties mikä haista. Okei. Okay. Siis ei oo siis, joo, okei. Okay. Mutta tää on ihan jees, mutta tää narisee ikävästi. Se on sellainen niinku, täältä liikuttaa, että tähän tulee sellainen. Joo. Narina. Sitä mä huomasin tuossa, kuuluu aina välillä sellainen nakse siitä. Kun liikuttaa päätä, niin korvat tai jotkut liikkuu ja sitten tässä niinku narinu menee pitkin tonne niinku mikki. Mä en tajua, että kuka hitto tonne niinku suunnitellut. siis tosi nerokas. Just joo, kyllä. Mikäs mikki sulla on muuten, Henrik, siellä? Onko se sama, millä sä niinku nauhoitat normaalisti podpäivään? Kaikki on. Sama asetus. Haastattelun tuohon Omenatara-podcastiin, se oli niin hauska. Mä kuuntelin sitä. Vitsisen tarpeen noin. Haastattelin hyvää ystävääni Gary Allenia, joka on tällainen Mac-hyypiö. Sillä on hassu harrastus seurata Apple Storeen elämää. Eli siis se tietää kaiken, mitä tapahtuu Apple Storeissa. Ja se käy niinku niissä avajaisissa ja se niinku elää yhtä Apple Storea. Se on niinku yksi hassuin tällainen Mac-nörtti, jonka tunnen. Mä sain häneltä sitten suoraan New Yorkista haastattelun Omenatarha-podcastiin silleen, että jee. Ja sitten Audio Hijack Prolla verin sen nauhalle. Ja sitten jossain vaiheessa vaan huomasin, että niin, että mun ääni oli, tai se tuli mun korviin, eikä se mennyt nauhalle. Silleen se meni. Kun mä olin tehnyt just sellaisen niin kuin systeemin, että mä saan ne kahdella eri raidalla, että mä saan sitten ne vähän helpommin miksattua sen. Kyllä joo. Jeesus sentään. Mä teen sen silleen, jos mä teen. Sitten jos ne meneekin niinku niiden se sisäinen näytteen ottaa, jos meneekin vähäsen niinku eri tavalla, niin sitä ihmettelee, kun ääni loppuu 10 sekuntia. Vaikka alussa kaikki oli ihan synkässä. Mä törmäsin tosi outoa ominaisuuteen tohon liittyen, kun nauhoitin meidän Kuoron kvartetin johonkin, ne on menossa johonkin tota, Euroopan kuorofestareille ja just. Sinne tarvittiin jotain demobiisejä. Just. Mä kävin sit, mä otin mun mobiilistudion mukaan ja nauhoitettiin niitä muutama biisi. Just. Ja tota, mä vedin sen, ne sitten kaikkien parhaimmalla näyttelyt tota ajoilla, mitä tosta sit sai tosta tota Edirolin Virevirä kortista. Joo. Niin tota Logickiin. Ja sitten mulla on sellaiset muutama 10 mekan iFi-fileet joka biisistä. Just. Sitten mä ajattelin, että tota, jotta jätkät saa sitten kuunnella, ne oli just lähdössä niinku johonkin viikonlopun viettoon tai johonkin, niin mä ajattelin polttaa ne iTunesissa tota CD-ksi. Just. Niin mitä mä heitän ne iTunesiin ja sitten sanon iTunesille, että polta ääni-CD:t. Niin tuli ihan hienosti se poltti ääni-CD:t, konvertoi kaikki teki automaattisesti. sit se vaan jätti ne taajuudet silleen just, että kun CD on tietysti 44,1 kHz, mitä saa, niin tota, kun se oli jotain 96 vai 192, se kuulosti sellainen Joo, niin. What the fuck? Miksi se niinku sanonut jotain siinä vaiheessa, kun tota konvertoi ja sit... No en mä tiedä. Se konvertoi nimenomaan. No siis niin just, että niinku... Pässi, mikä pässi. Sehän oli syy, minkä takia Hessu ei voi pistää omaa näyttämään tai aivottaa järjellisen. Mm. Joo, koska se on niinku toi Flashy Playeri, jos saa soittaa sitä. Sit tulee just se... Kaikki kuulostaa tommoselta. Okei. Okay. Näyttää tota yleensä tekee niinku... Hyvä, moi! On moro! Morjens!